Oluka mpe na boma nzoto mpona yo na mwana mobali na vandi okoluka kaka trouble toswananga na yo po toboyana osali ba demarche nyonso ekoki likambo okobosanaka pete tolata na misapi bolingo yango ebomaki sasa na zuwa likambo moko nakoyokaka na bato balobi mobali atamusa yo moto azali na shoke eleka awa na mokili nakoyoka na mato ye namoni mpena miso mbanda na nga elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani bolingwaka munganziko nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nino bongoli makambo la joli nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nino bongoli makambo mamasumbi yebisa yo ata toboyani bolingwaka munganziko nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nino bongoli makambo la joli nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nino bongoli makambo mamasu na molimo nanga na kokate kosala zuwa nayebisaki yo nazali nzinzi biloko yokolambela mbandanga na kolia liboso na ye yeba lisusu nazali ngungi ata obombami wapie nakomona yo motema nanga na kokate kowela na molimo nanga na kokate yasolo kutu banda tokata likasa baina basepela mpote nalatela yo bilivivante owanganaki nga na ntongo epai ya mbanda omekolaki santu petro ntango owanganaki yesu na ntongo mabanzo nanga na koka te kobunda na mayele nanga na koka te kokosa